Հանկարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 17-ն է օրը երկուշաբթի։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Այժմ կլսենք խճանկար էջը։ Ինչպես դադարել նյարդայնությունը թափել երեխաների վրա։ Պատահում է այնպես, որ ծնողներն իրենց նյարդայնությունը թափում են երեխաների վրա, ապտակելով նրան ծոտրակին հարվածելով։ Եվ յուրաքանչյուր նոր բռնկում փոքրիկ աղետ է, որտեղ և մեծահասակին, և փոքրիկին օգնություն է անհրաժեշտ։ Ըստ մասնագետների ծնողական ցանկացած բռնկման հետևում կարևոր բան է թաքնված, և ամենից հաճախ ապտակներն ու պարսավանքը բխում են սեփական էմոցիաներից, հոգնածությունից, գերծանրաբեռնվածությունից, չլուծված խնդիրներից։ Բռնկման պահին ծնողին մի այնպիսի էմոցիոնալ ալիք է համակում, որ արտանանում են հասարակ, բայց շատ ուժեղ վարքի ձևեր, օրինակ՝ ագրեսիան։ Նման պարագայում հաճախ ծնողը չի կարողանում իրեն դիրապետել, քանի որ պահվածքը խորքային հիմքեր ունի։ Անհրաժեշտ է աստիճանաբար աշխատել սեփական վարքագծի վրա։ Աշխատեք սեփական զգացողությունների եւ դիրքորոշումների վրա։ Անհրաժեշտ է վերլուծել այն էմոցիաները, որոնք նրան հասցրել են բռնկման եւ սովորել դրանք ավելի ճիշտ ապրել։ Շատ հաճախ ընկերներն ու գործընկերները խորհուրդ են տալիս ավելի շատ հոգտանել սեփական անձի հանդեպ, ավելի շատ հանգստանալ։ Այս խորհուրդներն օգնում են, բայց ոչ միշտ։ Երբեմն ծնողը սկսում է երեխային ճնշել, քանի որ ինքն էլ է ոչ թեթև մանկություն ունեցել։ Եվ պատահում է այնպես, որ մանկության կոնկրետ հիշողություններ առաջ են բերում արցունքներ ու ծանր հոգեվիճակ։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է փակել անցյալի տրավմատիկ էջը, գրելով կամ նկարելով այն ամենը, ինչ պահված է մտքում, այնուհետև բաց թողնելով այդ ապրումները։ Սովորել իրադրությանը նայել այլ տեսանկյունից։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն երեխաների հետ կապված իրավիճակներին, այլև ցանկացած հունի ցանող դեպքի։ Օրինակ, եթե դուք կանգնած եք հերթում եւ այն շատ դանդաղ է առաջ գնում, պատկերացրեք, թե այդ ամենը դիտում եք հեռուստացույցով։ Փորձեք չընկրկվել այդ գործընթացի մեջ եւ այդ ամենին նայեք կողքից։ Նման վարքագծի դեպքում էմոցիոնալ արձագանքը կթուլանա եւ դա շահեկան կլինի եւ ձեր եւ մյուս կողմի համար։ Կարողացեք տանել երեխայի ուժեղ զգացմունքները։ Պատկերացրեք, երեխան քերծել է ծունկը եւ լաց է լինում։ Նա շատ է տխրել, ցավն անտանելի է։ Մայրը նույնպես տխրել է եւ վախեցել։ Փորձելով մխիթարել երեխային, մայրը նրան կոնֆետ է խոստանում։ Երեխան լռում է, վերցնում կոնֆետը եւ հանգստանում։ Իրավիճակը հարթվում է ֆիզիկական մակարդակում, սակայն էմոցիոնալ առումով այն թերի է։ Պատկերացրեք միևնույն իրավիճակը, սակայն առանց կոնֆետի։ Մայրը վախեցած է, տխրել է, բայց նա հասկանում է երեխայի ցավն ու արտահայտվում։ Ես գիտեմ, որ դու քեզ վատ ես զգում, ծունկը ցավում է։ Հիմա մենք կմշակենք ովերքը եւ կփաթաթենք այն։ Երեխան կիսում է իր ցավը ծնողի հետ։ Ծնողն է սովորում է ավելի ճիշտ լուծում տալ ցակող ցավալի իրադրություններին։ Ապահով կապ ստեղծեք։ Ապահով կապ նշանակում է ծնող-երեխա փոխհարաբերություն, որտեղ կան և պատիժներ, և դրական էմոցիաներ։ Պատիժը պետք է լինի ոչ ֆիզիկական, հիմնավորված և տեղին։ Ուրախությունը պետք է լինի անսպասելի և պարբերական։ Երեխան միշտ պետք է գիտակցի, որ ինքը սիրված է, անկախ պատժի ձևից։ Երբեմն թվում է, թե ծնող լինելու փաստը և բռնկումները անբաժանելի են։ Գուցե և այդպես է, քանի որ դասյարակությունը բարդ ու հետևողական գործընթաց է, բայց լուծում միշտ կա, հարկ է պարզապես ճիշտ վերլուծել սեփական վարքագիծը։ Through my mind, I'll always keep your face. Չարկադագից դու կգնայիր, որ կարոտ քո տեսքին ես կմանայիր, նեղան չել եմ հաճախ, բայց հիմա ինձ հղճա աչքերին իմ նայիր. Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 17-ն է, օրը 2:07, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր հեմոֆիլիայի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Դավիթ Մալյանը, հայ նշանավոր դերասան, Ուիլյամ Հոլդենը, ամերիկացի դերասան, Էրվե Բազենը, ֆրանսիացի գրող, Լինդսեյ Անդերսոնը, անգլացի կինոռեժիսոր, Կարեն Դեմիրճյանը, հայ պետական գործիչ, Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար, Յան Համերը, չեխ կոմպոզիտոր և դաշնակահար, Օլիվիա Հասին, անգլացի կինոդերասանուհի, Վալերիան, ռուսաստանցի երգչուհի, Վիկտորիա Բեքհեմը, անգլացի երգչուհի, պարուհի, երգահան, դերասանուհի, գործարար։ Չեմ կարող աչքերիդ նայելով, թվում է թե նրանք ստում են, ոչ մի խոսք, ոչ մի ձայն և արձունք, հասկացի ես լուր եմ, բայց հոգիս երկում է։ Հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան, հավատա, Ուս մեջ արդեն խոսքեր չկան, չկան, չկան. Մորանալ չեմ կարող ես ոչինչ, իմ հոգի դատար քո հայացքից այրվում է, ես գիտեմ գնալով կթողնեմ մի աշխարհ, ասելն է իմ և քո, որ ապրում է. Հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան, հավատա, հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան. Kereko de Lusa batzitze da ne keskelini ko Kianke kuzi saba ne landart vasko ko Mute ke koči tu kez gaz voč Kisher chihariki, kezel chihariki, kisher chihariki, kezel chihariki, kisher chihariki, kezel chihariki, kisher chihariki, kezel chihariki, kisher chihariki, kezel chihariki. Shama na ki, yanki tzanon Ցավառնում էր անոթի այնտեղ է ուտ կո ծերեկներ հանգչում չի լինում կեզ Գիշերը չի երիկում կեզ էլ չի երիկում Գիշերը չի երիկում կեզ էլ չի երիկում Գիշերը չի երիկում կեզ էլ չի երիկում Գիշերը չի երիկում կեզ էլ չի երիկում Dişer çiğeriko, gezer çiğeriko, dişer çiğeriko, gezer çiğeriko, dişer çiğeriko, gezer çiğeriko, dişer çiğeriko, gezer çiğeriko, dişer çiğeriko, gezer çiğeriko, gezer çiğeriko.